dona Nangoya. Kende ke mobembo bazonga kapesi ma mama apendi ya boy miti alingi se monano tango na yoki masu eziki na ebale na kena libongo na wena kolela na bweki miso se kongo ya sike zango tepa na beleni, na beleni, nani ako ya mbanga ngoja e. Ala nanze mboele beleti. Zambero, zambero, mama. Zambero, zambero, mama. Bakoko batika na miso kongo populer. Bona to bongisa e, bakonzi pe bazali ko bongisa e. Kolongana kwa oro Baninga bako ye pelangai na zembo Bandumba bako ye pelangai na kebo Na ponto oro bako le langaye Na bazaga bako le langaye Bako ya sepo na kome la kafe mokini de makambwe Soki mobali akufi Ba fami na ye bako wela neko kanga ba valize Bako bazante mowe atiki de monsolo Kasi soki mwasi awe Biloko bakanga katere lo bininyo mama Ala kanze mboe bebedez Mokili ye ye ye mokili ye Mokili ye ye mokili ye nzambe Oza la pauvre ne bako seka yo Oza la riche ne bako tongo yo Mokili ye sinisa de bilonge mama Zambero, zambero Mokolo kolongo la kombo ya liwa Likambo ya pili soki esili ya wanase Liko zala esengo ya lobiko Da lobiko miniga Oyo dense yongo ya e Zambero, zambero, zambero Kolo kolongo la kombo ya liwa Likambo ya pili soki esili ya wanase Iko zala esengo ya lobiko Da lobiko maniga Oyo nese yongo ya e Pasambe na kina ndenge kokaki Pampesa kipe mabonza polongo la kombo ya liwa Piso pe bana tozali se kolela